3 i w Polskim Radiu 24. Oczywiście wszystkie najważniejsze informacje o zagrożeniu powodziowym, wszystkie komunikaty od służb będziemy na bieżąco przekazywali w aktualnościach i w programie specjalnym po godzinie 16. Karol Surówka, do usłyszenia. Program 3 Polskiego Radia, niedziela, 15 września, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na specjalne wydanie serwisu w Trójce. Mieszkańcy zagrożonych terenów muszą być przygotowani na pilną ewakuację, mówi rzecznik RCB. W Głuchołazach na Opolszczyźnie woda zerwała obydwa mosty. Ostrzeżenia przed silnym deszczem obejmują teraz województwa podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie oraz częściowo mazowieckie i łódzkie. Dolny Śląsk, Opolszczyzna i Śląsk. W tych trzech województwach jest obecnie najtrudniejsza sytuacja spowodowana powodzią. Mieszkańcy muszą być przygotowani na pilną ewakuację, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Jeżeli ktokolwiek z Państwa takiego SMS-a, czy dotyczącego ewakuacji, czy innego rodzaju zagrożenia otrzyma, bezwzględnie prosimy o przyporządkowanie się do tych krótkich zaleceń, które zawarte są w SMS-ie, bo tak naprawdę od tego, co Państwo zrobicie, zależy Wasze życie i zdrowie. Bez prądu jest w tej chwili około 45 tysięcy gospodarstw domowych. Strażacy w całym kraju w ciągu ostatniej doby interweniowali ponad 9200 razy. Rzecznik RCB dodał, że stany alarmowe na rzekach w kilkudziesięciu miejscach przekroczone są wielokrotnie. W Głuchołazach na Opolszczyźnie woda zerwała obydwa mosty. Sytuacja jest coraz trudniejsza, mówi Paweł Kolera ze Straży Pożarnej. Nie wiemy jeszcze, jakie będzie miało to skutki, jeżeli chodzi o dalsze zalewanie miasta. Póki co obserwujemy sytuację. Do działań zostały zadysponowane śmigłowce policyjne i będą ewakuowały one osoby z najbardziej zagrożonych miejsc. W niedalekiej Nysie wały przeciwpowodziowe zostały przerwane w kilku miejscach, mówi Dariusz Pryga z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Woda już wchodzi również od strony tutaj jeziora. Spodziewamy się, że ta sytuacja będzie cały czas dynamiczna, rozwojowa i niestety spodziewamy się najgorszego. Również gmina Paczków, miejscowość Paczków, tam też są mieszkańcy ewakuowani. Też otrzymałem informację, że pierwsze miejscowości tuż za Nysą w ciągu rzeki Nysa Kłodzka już są zalewane. W wielu miejscowościach na Opolszczyźnie trwa ewakuacja mieszkańców. W regionie nieprzejezdna jest część dróg. W Kłodzku na Dolnym Śląsku jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Jędrkowiak. Mieszkańcy miasta są zszokowani rozwojem sytuacji w ich mieście. Przeżyłem powódź z 97 roku. Generalnie teraz dopiero też co kupiłem tutaj na tej dzielnicy mieszkanie i obawiam się tego, żeby się nie powtórzył scenariusz z 97 roku. A jak pan widzi, cały czas tutaj jakby woda, no teraz troszeczkę opadła, widzę z okna, ale myślę, że przy takich intensywnych opadach jeszcze może stan się podnieść. Żałuje pan zakupu mieszkania w tym miejscu? No ciężko powiedzieć, wie pan. Różnie człowiek na to patrzy. Z jednej strony... Ale zakładał pan, że to się może powtórzyć? Nie, nie, absolutnie. Raczej nie, że aż będzie taki wysoki poziom wody jak teraz. Powtórzyło się rok 1997. Na nic te zbiorniki retencyjne. Ludzie są dalej zalani. Władze Kłodzka radzą mieszkańcom, aby nie pili wody z kranów. Jest bowiem ryzyko, że została ona skażona. Na Śląsku w 23 miejscach poziom rzek przekroczył stany alarmowe. Szczególnie trudna sytuacja jest w powiecie bielskim, mówi Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach. Gdzie służby starają się zabezpieczać dobytek mieszkańców. Co bardzo ważne, wszystkie zbiorniki wielofunkcyjne, które są w zarządzie Wód Polskich w Gliwicach, są absolutnie sprawne, w pełni funkcjonują. Niektóre z nich wykorzystują już rezerwę powodziową, inne tą rezerwę mają jeszcze zabezpieczoną w pełni, w związku z czym mamy nadzieję, że nie dojdzie do eskalacji tych zdarzeń. Jeśli chodzi o tereny położone powyżej zbiornika w Raciborzu, jest ryzyko powodzi. Realne, dodaje Linda Hoffman. Koryto Odry prowadzi w tej chwili ogromne masy wody. Wodowskaz w Chałupkach na rzece Odrze pokazuje mniej więcej 640 cm. Przy stanie alarmowym, który opiewa na 420. Więc tutaj ten stan już mamy przekroczony w tej chwili, a tendencja, jaka jest prognozowana dla tego wodowskazu, jest niestety rosnąca. W Chałupkach i Zabełkowie ogłoszona została ewakuacja mieszkańców. Ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami obejmują obecnie województwa podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie oraz częściowo mazowieckie i łódzkie. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że po intensywnych opadach stan Olzy w Cieszynie osiągnął 449 cm. To ponad 2 metry powyżej poziomu alarmowego. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski poinformował Polskie Radio, że sytuacja meteorologiczna wciąż jest trudna. Już w tym momencie w

Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Nowa Skoda Superb. Nowa definicja hybrydy. Nawet 0,4 litra na 100 km w trybie hybrydowym. Nowa Skoda Superb to nowa definicja hybrydy. A ile pali twoja hybryda? Skoda. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny tuju. Niskie ceny tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1349. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 13:10, sekund 40. Salon Ulica Dancing. Halo, halo. Tu Trójka Polskie Radio, Jan Emil Młynarski. Rozpoczynamy naszą audycję. Salon Ulica Dancing na żywo. Szanowni Państwo, no tragiczne doniesienia z południowej Polski. Łączę się z wszystkimi poszkodowanymi. Powracają obrazy oczywiście, osobiste jakieś wspomnienia z roku 97, który pamiętam doskonale. Spędzałem wtedy czas w Zakopanem i nie mogłem oderwać wzroku od ekranu telewizora. I to wszystko teraz wraca. Ale karawana jedzie dalej. Chciałbym Państwu dzisiaj zaproponować piękne utwory księcia poezji polskiej, jednego z największych magów, czarnoksiężników języka polskiego. Ludzi, dla których język polski był orężem, był narzędziem, był wszystkim. I dla wszystkich tych, którzy może nie znają go od tej strony lub znają go tylko i wyłącznie ze szkoły podstawowej, średniej, może czasem ze studiów, chciałbym właśnie dzisiaj ofiarować tę audycję. Oczywiście chodzi tutaj o Juliana Tuwima. Dlaczego dzisiaj piosenki Tuwima? Dlatego, że dwa dni temu była 130. rocznica urodzin tego poety. Poety, który napisał tak dużo, że czasem jak na to wszystko patrzę, to zadaję sobie pytanie, kiedy? Jak on to robił? Czy pisał tak szybko? Czy w ogóle nie spał? I wśród tego gąszczu twórczości oczywiście bardzo ważne miejsce zajmują piosenki. Piosenki, za którymi stoją historie miejsc, przyjaźni. Proszę Państwa, zatem pozwólcie, że dwa dni po 130. rocznicy urodzin Juliana Tuwima dzisiejsza audycja będzie poświęcona jemu i jego piosenkom. Zaczniemy od nagrania tuż powojennego. Wykona Mira Zimińska, którą Tuwim uwielbiał, dla której pisał piosenki. Przed wojną przyjaźnili się, pili razem wódkę w Małej Ziemiańskiej przy stoliczku. Mira Zimińska zaśpiewa jedną z najpiękniejszych piosenek poetyckich Juliana Tuwima, Pokoik na Chorzej. Brylantowe i mroźne błyszczą gwiazdy w przestworzu. Z

I proszę Państwa, w roku 1925 ściągnął ze Lwowa odrobinę młodszego autora, który wpadł Tuwimowi w ucho i w oko. I tak powstał duet, który zmienił losy polskiej piosenki, który ustalił pewien kanon, pewien poziom. I duet ten stworzył coś, co w drugiej połowie XX wieku stało się takie ważne i takie popularne, mianowicie piosenkę poetycką. Mam tutaj na myśli o lwowskim autorze Marianie Chemarze. Chemar i Tuwim stali się przyjaciółmi, pisali razem piosenki, spędzali razem czas, mieli swoich ulubionych artystów. Była to fantastyczna przyjaźń, która miała swój dramatyczny przebieg na tle dramatycznych wydarzeń, jakie zaczęły się w roku 1939. Mam tutaj na myśli początek II wojny światowej i jej przebieg i ich losy pod wpływem tych wydarzeń, czyli Chemar i Tuwim rozproszeni, znaleźli się w różnych miejscach i później Chemar, który zostaje na emigracji na zawsze i Tuwim, który w roku 1946 wraca do Polski obsypywany kwiatami. I chciałbym Państwu troszkę dzisiaj na to rzucić światło, bo to jest bez oceny, bez ocen. To jest bardzo, bardzo interesujące. Interesujące jest również to, jak Chemar patrzył na ten wybór Tuwima. Opowiem Państwu o tym trochę. Mam w ręku Białego Kruka. Bardzo pożądaną książeczkę, wydaną przez Polską Fundację Kulturalną Biblioteki Autorów Emigracyjnych. Marian Chemar, Awantury w rodzinie. Tutaj cały esej poświęca Marian Chemar swojemu przedwojennemu przyjacielowi Tuwimowi. Posłuchajmy muzyki. Mówisz, zapomnij mnie, prosisz, nie kochaj mnie. Radzisz jechać gdzieś w daleki świat, że tam zapomnę się, że tam zapomnę cię, że w świecie znajdę swój świat. Świat to tylko twoje oczy i drżenie gwiazd, i świtu blask, i złoty dzień. Świat spojrzeniem twem się toczy, i płynę w nim, i ginę w nim, i drżę jak cień. Czy się snop na jesień mroczy? Czy majowy pachnie kwiat? Wiem, to wszystko twoje oczy, to słodkie twe oczy, mój bezbrzeżny świat. Wiem, to wszystko twoje oczy, to słodkie twe oczy, mój bezbrzeżny świat. Monumentalna pieśń. Szanowni Państwo, świat to tylko Twoje oczy. Muzyka przepiękna Horacio Nichols, a śpiewała oczywiście Zofia Terné. Marian Hemar napisał o Tuwimie sporo. Mam ten esej przed oczami. Esej zaczyna się w ten sposób. Wiele czasu przeminie, zanim z czarnoziemu poezji polskiej urodzi się znowu kwiat, tak olśniewający. Wiele wody upłynie w Wiśle, zanim w tej toni ciemnej odbije się znowu blask gwiazdy tak wielkiej, tak ślicznej i tak jaskrawej. Gdyby okresy historyczne mierzyć i oceniać polotem poezji, którą wydały, a kto wie, czy taki miernik nie byłby najmądrzejszy, dwudziestolecie niepodległości polskiej stałoby pod zodiakalnym znakiem poezji tuwimowskiej. Byliśmy zawsze albo niemal zawsze bogaci w poezję i poetów. Mnogość talentów poetyckich, którymi obrodziły lata niepodległości, była jednak urodzajem nawet w naszych dziejach wyjątkowo rzadkim. Ale od pierwszego tomu swych wierszy, od Czyhania na Boga, nad wszystkimi górował jeden. Każdy kolejny jego tom, każdy niemal nowy jego wiersz był wydarzeniem literackim. On z poezji, którą wszędzie na świecie musi kołatać do zamykanych przed nią drzwi, gdzie na świecie i prosić, aby jej raczyły słuchać uszy obojętne, w Polsce znowu zrobił lekturę poszukiwaną, pochłanianą, ponętną i pokupną. Jego wiersze nie szukały czytelnika. Czytelnik szukał i czekał ich, jak kiedyś szukał i czekał wierszy Kochanowskiego, Krasickiego, Mickiewicza, Tetmajera. Poetą owym był syn żydowskiej rodziny łódzkiej, szczupły, smukły, zarazem pyszny i pokorny, zarazem oschły i czuły Julian Tuwim. Tak się zaczyna ten esej. Tak pięknie pisał Hemar o Tuwimie. Będę Państwu troszeczkę ten esej, może w większych fragmentach postaram się przedstawić. A teraz słuchamy. Proszę Państwa, zaśpiewa Tadeusz Faliszewski. Piosenka frywolna z filmu Wacuś z roku 35. Muzyka Władysław Daniłowski, zaśpiewa Tadeusz Faliszewski. Taki nikne jak i same dranie, też tumaki. Jeden za to nie jest matą, ale męczec i to właśnie ja. Bo ja jestem genialny, Wacuś, nie laluś, Zacuś, nie flituś, bajluś jak ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie ma coś. Genialny Wacuś, sam nie wiem co, ale coś. Wunderkind pokaz, typek na pokaz, cuduś, kariory, locoś. Kantuj, spinozuś, nasz cudowny pobuś. To ja właśnie genialny Wacuś, co w głowie ma coś. Sam nie wiem co, ale coś. Wszystko umiem i rozumiem. Pracy chętny i pojętny, nadzwyczajnie inteligentny, skromny przytem, z dużym sprytem, więc jak idę, zara mówią o, bo ja jestem genialny Wacuś, nie laluś, Czaciuś, Nie plituj bajcia, ktoś niezwykły, co w głowie ma coś. Genialny bacuś, sam nie wiem co, ale coś. Wunderkind pokaz, typek na pokaz, cuduś kariory locoś. Kantuj spinozuś, nasz cudowny pomyś. To ja właśnie genialny bacuś, co w głowie ma coś. Sam nie wiem co, ale coś. Wunderkind okaz, typek na pokaz, cuduś kawior i locoś. Kantuj spinozuś, nasz cudowny bubuś. To ja właśnie genialny bacuś, co w głowie ma coś. Sam nie wiem co, ale coś. Jest 13:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Romuald Wójcik, zapraszam. Połowa Głuchołaz na Opolszczyźnie jest już zalana, tak mówią strażacy, którzy pracują na miejscu. Napierająca woda zerwała dwa mosty. W węższych ulicach ma nawet 2 metry głębokości. Ewakuacja jest bardzo utrudniona. Zaangażowane są 2 policyjne śmigłowce. Mówił w specjalnej audycji raport powodziowy Polskiego Radia Paweł Kolara ze Straży Pożarnej. Ciężko nam dojechać w niektóre miejsca naszymi pojazdami. Łodzie czekają, bo nurt jest tak silny, że nie możemy po prostu bezpiecznie ich używać. W związku z tym do pomocy na miejsce tutaj został zadysponowany śmigłowiec policyjny, który ma wspomóc naszą ewakuację tych osób. Dosłownie przed chwilą się dowiedziałem. Mamy już zadysponowany 2 śmigłowiec policyjny, który właśnie z obsadą strażaków, ratowników wysokościowych z Państwowej Straży Pożarnej będzie podejmował te osoby, gdzie nie możemy dotrzeć. Najtrudniejsza sytuacja jest wciąż na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, ale już także na Śląsku. Stan alarmowy rzek na południu w kilkudziesięciu miejscach przekroczone są wielokrotnie, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Stan alarmowy został przekroczony na 64 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry i 19 w dorzeczu Wisły, a stan ostrzegawczy na 22 stacjach w dorzeczu Odry i 15 w dorzeczu Wisły. Dodatkowo na jednej stacji hydrologicznej w dorzeczu Łaby. Pod wodą jest 10 ulic w centrum Kłodzka na Dolnym Śląsku. Głębokość wody w zalanych kwartałach w centrum miasta waha się od 0,5 do 1,5 metra, powiedział burmistrz miasta Michał Piszko. Do tej pory ewakuowano z zalanych mieszkań 19 osób. Część ludzi przeniosła się na wyższe piętra. Ze skutkami powodzi zmaga się też Austria. Do Wiednia dociera fala kulminacyjna. Rozpoczęły się pierwsze ewakuacje. Sytuacja w stolicy staje się coraz poważniejsza. W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała ponad 1100 razy. W kilku miejscach Dunaj wystąpił z brzegów i zalał pobliskie domy. Do niektórych można dotrzeć już tylko łodzią. Zawieszono kursowanie niektórych linii wiedeńskiego metra. Kolejny serwis w Trójce o 14. Wracamy. Szanowni Państwo, sytuacja wyjątkowa, serwisy specjalne, informacyjne, także musieliśmy na sekundkę przerwać. Wracamy z twórczością Juliana Tuwima dzisiaj. No, sytuacja jest dynamiczna, ciężko tak wskoczyć z tych dramatycznych informacji powodziowych do tego naszego bajkowego, nierealnego świata. No ale spróbujmy się ponownie w to zanurzyć. Wybrałem teraz dla Państwa piosenkę, którą może dobrze znacie, która jest jedną z najbardziej znanych piosenek przedwojennych w ogóle i myślę, że najbardziej znaną piosenką autorstwa Juliana Tuwima i Henryka Warsa. Film pod tytułem Szpieg w masce nie był ulubionym filmem Hanki Ordonówny, Ordonki. Mówiła w wywiadach jeszcze przed wojną i później po wojnie, że nie lubi siebie w tym filmie. To nie ona. To nie jej twarz, to nie jej głos. Ktoś jej kazał tak wyglądać, ktoś jej kazał tak śpiewać. Niemniej, szanowni Państwo, ten numer jest jednym z najpiękniejszych polskich utworów rozrywkowych, lekkich. Julian Tuwim, Henryk Wars. Co za duet. Miłość ci wszystko wybacz. miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćby się pekło w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy. Bo miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy. Bo miłość, mój miły, to ja. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy. Bo miłość, mój miły, to ja. Był takim w poezji, jakimi często bywają Żydzi w muzyce. Był wirtuozem wersyfikacji, który pozornie nie wiedział, co to są trudności i mozoły rzemiosła. Był mistrzem form i rytmów, rymów i metafor. Alchemikiem poetyckich barwistanów. Żonglerem fajerwerków. Czarnoksiężnikiem prostoty. On sam jeden. Przewagą swej klarownej prostoty i jasności wygrał w Polsce batalię ze snobizmem ekspresjonistycznego niezrozumialstwa. Uodpornił poezję polską przeciw tej grypie, która zaraziła poezję całej Europy. Tylko Hemar mógł tak napisać o Tuwimie. Dzisiaj słuchamy piosenek Juliana Tuwima. Szanowni Państwo, Tuwim naprawdę pisał sporo w bardzo różnym stylu. Uwielbiał pisać do kabaretów. W kabarecie Qui pro quo poznał się z Mieczysławem Fogiem, który jeszcze nie był solistą, a członkiem chóru Dana, czyli chóru założonego przez Władysława Daniłowskiego, z którym to Daniłowskim Fog pisał w Qui pro quo sporo. I w ogóle napisali dużo piosenek razem. Więc teraz może posłuchajmy Mieczysława Foga. Prosisz mnie o piosnkę, kochana, o czym ci zaśpiewać jedyna? Noc się dziś zatacza pijana, od miłości naszej jak od wina. Jakże to wysłowić najmilsza, kiedy słów ze szczęścia mi brak. Taką noc się najpiękniej przemilcza, lecz jeśli żądasz, zaśpiewam tak. Zamieńmy się nocami, ja tobie dam tę czarną, tę od ciał naszych cieplą i od rozkoszy parną. A ty mi dasz tę słodką, słowiczą aż do brzasku, tę w srebrnej rosie drżącą, w księżycach lodnym blasku. Po tych słowach, kochana, cóż ci po tej małej piosence? Śliczna to co prawda zamiana, lecz to jednak słowa i nic więcej. Usta płoną żarem lipcowym, pocałunków pragną nie słów. Ty z mych ust też piosenki wciąż nowej, a ja chcę tylko całować znów. Zamieńmy się ustami, ja tobie dam czerwone, rozcięte krzykiem szczęścia, gorące i spragnione. A ty mi dasz płonące, wezbrane pijanym trunkiem, jak do tej piosenki rozwarte pocałunkiem. Mieczysław Fog, pan Miecio, śpiewał, proszę państwa, Julian Tuwim. Przed pokusami i niebezpieczeństwem wirtuozerstwa, które tak często staje się celem samym w sobie, ślepym zaułkiem lub błędnym kołem twórczości, broniło Tuwima nieustające napięcie prawdziwego natchnienia. Natchnienie jego nie podlegało prawom cykliczności, porom urodzaju i okresom hibernacji. Nie znał prawie owych tragicznych w życiu każdego pisarza okresów, gdy wysycha źródło i wygasa wulkan inspiracji. I wydaje się, że łaska sztuki pisania uleciała i nigdy już nie powróci. Był jakby tropikalny w swym wiecznie płodnym natchnieniu, w swej niewyczerpalnej żyzności. Przez 20 lat wyrzucał z siebie i tomy wierszy, i czarujące piosenki, i prześliczne wierszyki dla dzieci, i setki utworów pisanych dla kabaretów wysokiej klasy, i przeróbki sztuk teatralnych, i drapieżne satyry, i humoreski. Miał zawsze czas na podniecające studia szperacza, filologa i etymologa, zakochanego w słownikach. Jego przysłowiowy dowcip i wspaniałe poczucie humoru nie były zaprzeczeniem sztuki lirycznej. Przeciwnie, były jej uzupełnieniem. Były inną płaszczyzną tego samego roziskrzonego brylantu. Nie ma w poezji krewnych bliższych niż wzruszenie i humor. W każdym wielkim poecie powtarza się jakby w skrócie proces narodzin i rozwoju mowy, podobnie jak w łonie matki. W okresie dojrzewania płodu powtarza się ewolucyjny skrót ludzkości. W poezji Tuwima rodziła się na nowo, rosła, dojrzewała, zieleniła się i kwitła. Węzłem korzeni zarosła w ziemi. Mowa polska. Triumfem tego słoworództwa były słowo piewnie. Muzyczny destylat, esencja różana polszczyzny. Marian Hemar o Julianie Tuwimie. Tak pięknie napisał i oczywiście przejdziemy za chwilę do dalszej części eseju. To jest wstęp. Proszę zostać z nami. Proszę pisać do mnie. Facebook, Dancing Salon Ulica, Instagram. Można mnie znaleźć. Proszę pisać, dzielić się. Ciekaw jestem, proszę Państwa, czy ktoś do mnie napisze albo ze swoją ulubioną piosenką Tuwima, albo ze swoim ukochanym, ulubionym na przykład wierszem lub większym utworem Tuwima, albo jakimś przekładem, a może ktoś ma na półce Kabaretiana zebrane Tuwima, a może ktoś ma na półce polski słownik pijacki, który mam przed sobą. To jest dopiero dzieło. Kiedy ten Tuwim miał na to wszystko czas? Posłuchajmy muzyki. Zwykle tak ubogie, jak ten chłopak, jak ta miłość, jak ten dom. Aż rozegnał wszystko śmiech dużego szczęścia i kres położył wszystkim drobne łzom. Potem one właśnie stały się tak drogie, te smuteczki rzewne, te codzienne łzy. Takich teraz żal, bo od dużego szczęścia cień jest długi, smutek duży i zły. Cały świat otaczył, już sercu siły brak. Nie mogło być inaczej, musiało przyjść tak. Kiedy duże szczęście rozbyliśmy na niebie, ponad wszystko laskawsze rozśpiewanej pstrę. Twoje małe szczęście szepce, szkoda mi ciebie. I odchodzi na zawsze i dodaje adieu. Teraz wszystko w świecie dobre oczy dostrzegą. Twoje ręce się kładzie, możesz wybrać i brać. Prócz małego szczęścia, bo tego jednego, tego szczęścia z dnia na dzień nikt nie zdoła ci dać. Bo los podsuwa ludziom zamknięte dwie pięście. Wybierz, nie ten dobry, pomoże ci duch. Albo duże szczęście, albo małe szczęście, ale zawsze tylko jedno, To była piosenka o szczęściu. Pewnie zastanawiacie się Państwo, któż to śpiewał. To mniej eksploatowany głos na naszej antenie, Janina Brochwiczówna, przedwojenna aktorka teatralna i filmowa oraz śpiewaczka, która po wojnie została na emigracji, mieszkała w Brytanii i zmarła w 1997 roku. Janina Brochwiczówna zasłynęła przed wojną duetem z Witoldem Contim. O Witoldzie Contim ostatnio troszkę się mówiło. Taka piosenka, która przyniosła Janinie Brochwiczównej i Kontiemu wielką, naprawdę wielką przed wojną popularność, to była tytułowa piosenka z filmu Każdemu wolno kochać. Każdemu wolno kochać, to miłość, słodkie prawo. Taka piosenka. No oczywiście o Kontim powstała niedawno książka, którą bardzo państwu polecam. Witold Conti to był, proszę państwa, taki no zupełnie, myślę, wykraczający poza swoje czasy artysta. On był osobą homoseksualną, która w tamtym świecie, w tamtych realiach próbowała to w jakiś sposób zaznaczyć i jego wykonanie Każdemu wolno kochać to jest kompletnie innego wymiaru nabiera, kiedy na przykład przeczytamy książkę Marka Tellera pod tytułem Każdemu wolno kochać o Witoldzie Kontim. A Janina Brochwiczówna właśnie z nim śpiewała tę piosenkę w filmie pod tym samym tytułem Każdemu wolno kochać. Proszę państwa, przed przerwą chciałbym państwu jeszcze zaserwować jedną wybitną, naprawdę monumentalną, przepiękną piosenkę autorstwa Juliana Tuwima. Zaśpiewa Hanka Ordonówna. Ordonka była gwiazdą, wielką gwiazdą kabaretu Qui pro quo. I Qui pro quo połączyło naprawdę na całe lata takimi mocnymi więzami wszystkie te osoby, które w tym kabarecie występowały. To nie było tak, że one się nie lubiły, że one przychodziły do pracy, że one się gdzieś mijały na korytarzu. Oni byli związani, oni się uwielbiali, oni się kochali. Może czasami się pewnie spierali, może ktoś tam się z kimś nie lubił, ale generalnie naprawdę była to rodzina Qui pro quo. I Tuwim z Ordonką to jest też kolejna wielka rzecz. No oczywiście głównie za sprawą piosenek do filmu Szpieg w masce, ale Mimoza, proszę państwa. Posłuchajmy, to jest, proszę państwa, bo jeszcze nie powiedziałem o tym, że Tuwim, podobnie jak Hemar, wybierał bardzo, bardzo sławne, bardzo lotne melodie zagraniczne, amerykańskie albo latynoskie, pisał do nich słowa. Tutaj mamy Juan Martinez Abades, słynny kompozytor, oryginał piosenki Melodies z roku 1917, Mimoza zaśpiewa Hanka Ordonówna. A my słyszymy się w drugiej godzinie naszej audycji. Czemu dzisiaj ma Anita urywie w tajemnicy wzrok pełen słodyczy? Wodon chodzę coraz czulsze, śle do niej spojrzenia, nie bądźże z kamienia. Dana mówię słowo, że w tę noc mają pełni tajne jego sny. Chwila chatki bliska, już srebrzycie bliska rosa i kwitnąca drży. Mimoza, mimoza, księżyc sieje czary, słychać płacz gitary. Cicho brzmi kanzona, tula rozmarzona i upaja jak narkoza. Mimoza, mimoza. I wybiegła z lęku drżąca na tę schadzkę nocną. Serce puka mocno, w niepamięci, w zachwyceniu myśli jej się mącą, tak upajająco. Nie chciej mojej zguby, podnoś ty o luby, kwiatów może usłał na na puszystym złocie, w srebrnym lśni migocie rosa i dopiero to zwie. Mimoza, mimoza, jak